نستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz ay Rabi'ul Evvel ayı olduğunu hepimiz biliyoruz ve inşallah farkındayız. Rabi'ul Evvel ayı demek, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif buyurdukları, yani dünyayı doğumlarıyla, veladetleriyle şereflendirdikleri kameri aylardan değerli, şerefli bir aydır. Dün Rabi'ul Evvel ayının 14'üydü, bugün 15. Böyle devam ediyor. Süleyman Çelebi merhumun fevkalade güzel ifade ettiği gibi, ol Rabi'ul Evvel ayın nicesi, 12. gece isneğin gecesi. O gece kevn-ü mekanın, arş-ü ferşin, meleklerin, feleklerin hürmetine yaratıldığı, levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk buyurulan, yani seni, evet seni yaratmayı murad etmeseydim, hiçbir felek, hiçbir melek, hiçbir varlık yaratmayacaktım ey Habibim buyurdukları Ahmedü Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirdikleri mübarek bir gecedir. Ay da hakeza öyle bir aydır. Bu münasebetle bugünkü dersimizi inşallah bu bahis üzerinde, bu konu üzerinde tamamlamaya çalışmayı arzu ediyoruz. Hak Teala bizim arzularımızı, bizim isteklerimizi kendi arzularına muvafık eylesin inşallah. Rıza ve rahmetine uygun hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Kardeşler, müminler, okuduğum ayet-i ilahiyede Nisa suresinin 65 numaralı ayet-i ilahiyesidir. Kısaca ayeti Türkçe manalandırmaya, Türkçe kısa bir açıklamaya tabi tuttuktan sonra zamanımızın hadisatıyla irtibat sağlayarak konumuzu Veladet-i Nebeviyye'nin önemi üzerinde müminlerin ve Müslümanların bilmesi icap eden, belki bilmesi farz-ı ayın olan hususları arz etmeye çalışmış olacağız. Önce ayeti kısaca arz edeyim. Estağfirullah. Fela ve Rabbike. Ayet-i kerime çok farklı bir şekilde başlıyor. La dediğimiz harf ile başlamış. F harfi var ama o F harfi takibiye yahut iptidaiye, yani başlangıç harfi olarak geliyor. Asıl önemli olan lam elif. Fela. La harfi zaman zaman sohbetlerimizde söylemişizdir. Arapça çok ehemmiyetli bir harftir. İki harften meydana geliyor. Biri lam, biri elif. Biri lam, biri elif. İkisi beraber ne oluyor? Lam elif. Çok cali bir dikkat bir harftir. Manası çok olan bir harftir. Ehemmiyeti çok olan bir harftir. İman etmek için, mümin olmak için Cenab-ı Hakk'ın arştan arza indirdiği bir kelime var biliyorsunuz. Adına ne diyoruz? Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid hangi harfle başlıyor diye sorulsa cevabını vermeniz lazım. Kelime-i tevhid hangi harfle başlıyor? Lam elifle başlıyor. Yani ismi lam elif, okurken la, la diye okuyorsunuz. La, la okunuşu bu. Bir elif miktarı çekeceksin. La ilahe, bakın, lam elif. Burada da ayet-i kerime bu lam elifle başlıyor. Fela, mana itibariyle çok kısa şekilde anlatılmak, anlaşılmak isteniyorsa reddetmek anlamına geliyor. Nerede lam elifi görürseniz orada bir red, orada bir kabul etmemek var. Kabul etmiyorsunuz. La dedin mi? Hayır, kabul etmiyorum. Reddetmek, kabullenmemek, tasdik etmemek, hoşlanmamak, günümüzün tabiriyle, hani günümüzde bazı kelimeler var, tabirler var. Kimisi Fransızca, kimisi İngilizce, ama hepsi birden Latince, hepsi birden Avrupa lisanları içerisinde müşterek. Mesela bunlardan birisi boykot kelimesi var. Boykot. Bir tanesi grev. Mesela bakın, işçiler aldıkları maaşı kabul etmeyip çalışmayı kesince, çalışmayı durdurunca, o işletmeyi kabul etmediklerini, maaşı kabul etmediklerini ifade etmek için yaptıkları eyleme ne diyoruz? Grev. Fabrikanın verdiği maaşı, yemeği istemiyorlar, kabul etmiyorlarsa ne yapıyorlar? Boykot. Yemiyorlar, almıyorlar, istemiyorlar. Boykot. Bir kanun çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı imzalamıyor, kabul etmiyor, geri çeviriyor, reddediyorsa buna ne diyor siz söyleyin? Veto. Veto kelimesi var. Bakın bütün bunların bu lam elifle Arapçadaki bu harf ile büyük alakası var. Büyük alakası var. Reddetmek, boykot etmek, veto etmek, inkar etmek, fırsat vermemek, geçit vermemek, yol vermemek. Manası çok zengin bir kelime. Mesela siz 10 dakika bir şey anlatırsınız, teklif edersiniz, temenni edersiniz, tavsiye edersiniz, 15 dakika konuşursunuz, sizi dinleyen bir Arap la der, la la la la la, hepsini reddediyor. Onca konuştunuz, anlattınız, teklif ettiniz, tavsiye ettiniz, bir harf ile hepsini reddediyor. La. İşte hepsi silindi gitti, reddetti. Cenab-ı Hak da burada, bu ayet-i kerimede, lam elifle bütün biraz sonra manasını arz etmeye çalışacağım ayet-i kerimenin manasına aykırı olan, bu manaya uygun düşmeyen bütün anlayışları Rabbimiz reddediyor. La, hayır, hayır. İş öyle değil. Söz öyle değil. Davranış öyle değil. Hayır. Kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Hak. Bu da kafi gelmiyor. Lam elifin arkasından vav harfi geliyor. Fela ve rabbike. Ve rabbike. Biliyorsunuz Arapçada vav harfi de çok önemli bir harftir. Vav harfi. Bir kelimenin başına vav harfi gelir de o kelimenin sonunu esre okutursa, esre, biliyorsunuz Arapçada 3 tane hareke var. Üstün, esre, ötre. Üstün, esre, ötre diye 3 tane hareke var. Vav harfi bir kelimenin başına gelir de sonunu esre okutursa ne olur diye sorulsa cevabınızı vermeniz lazım. Mesela Allah kelimesi. Allah kelimesi. Lefzatullah. Allah kelimesinin başına vavu getirin. Allah kelimesinin sonunu da esre okutun. Nasıl olur? Bir kardeşimiz okusun. Vallahi olur. Ne demek bu şimdi? Allah'a yemin olsun ki. Demek buradaki vav harfi vavu kasem. Yani yemin vavıdır. Yemin vavıdır. Mesela eşşemsü kelimesi, güneş demek, eşşemsü. Başına vav harfini getirin. Sonunu da esre okutun, nasıl olur? Ve şemsi, güneşe yemin olsun ki. Güneşe yemin olsun ki. Vav-ı kasem. Bu Kur'an'da çok var. Vel leyli ize yağşa. Vel asri. Bakın, vel asri. Asır kelimesinin başına vav gelmiş. Sonunu esre okutmuş. Nasıl oluyor? Vel asri. Asra yemin olsun ki. Ve tini ve zeytuni. Tin Arapça incir demek. Zeytun bildiğimiz zeytin demek. Bakın bu kelimelerin başına vav harfi gelmiş. Sonunu esre okutmuş. Ve tini incire yemin olsun ki. Ve zeytuni zeytine yemin olsun ki. Fakat yemindir. Çok yemin var Kur'an'da. Burada da fela dedikten sonra Rabbimiz ve rabbike, rabbike demek senin Rabbin. Rabbike, buradaki ke harfi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitap şeklidir. Ne demek? Habibim, Resulüm, Ahmedim, Mahmudum, Muhammedim, Mustafa'm, senin Rabbine, yani Allahu Azimüşşan'a, senin Rabbine, senin Allah'ına yemin olsun ki, ve Rabbike, şu kuvvete bakın, şu ayete bakın, şu dehşete bakın, şu manaya bakın. Bütün bunlar ayetin devamında gelecek olan manayı kuvvetlendirmek içindir. Çok mühim bir maksadı, çok mühim bir sözü, çok mühim bir hükmü, çok mühim bir hikmeti anlatırken sözün başında yemin etmek İslam'a göre caizdir, bazı yerlerde vaciptir. Sözün önemini, kıymetini, mananın kuvvetini anlatmak için muhatabın kafasında, muhatabın kalbinde o sözün çok önemli bir söz olduğunu, o hükmün çok önemli bir hüküm olduğunu anlatmak için Arapçada söze başlarken yemin etmek Arapçanın usulündendir. Bunun günahı münahı yoktur. İşte Kur'an'da bir hayli Cenab-ı Hakk'ın yemini var. Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Efendimiz'in çok çok yeminleri var. Mesela bir tanesini arz edeyim. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu 3 defa. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Allah'a yemin ederim ki iman etmiş olmaz. Kim ya Rabbi? Kim ya Resulallah? Arkasından hadisin ifade ettiği mana geliyor. Bu 3 defa yemin etmesinin sebebi Peygamberimizin o arkasından gelen mananın önemine muhatabın dikkatini çekmek içindir. Yeminle bir söze başlarken ha demek çok mühim bir mesele geliyor diye muhatap bütün dikkatini oraya çeviriyor. Böyle çok var Arapçada. Bu şekilde yapılan yeminler gayet makuldür. Herhangi bir sakıncası yoktur. Herhangi bir vebali, cezası, günahı yoktur. Ta ki mesela konuşurken diyelim ki İslam'ı anlatıyorsunuz. Yeryüzünde insanlığın barışını, insanlığın saadetini, insanlığın kardeşliğini, insanlığın mutluluğunu vallahi İslam'dan başka hiçbir nizam temin edemez. Sözünde bakın vallahi diye bir yemin. Bu yeminin sakıncası var mı yok mu? Asla yoktur. Çünkü sözün önemini ve kuvvetini anlatmak için yapılan bir yemindir. Bunda bir günah yoktur. Akşama kadar yemin edebilirsiniz. Vallahi Kur'an-ı Kerim bozulmamıştır, kalem karışmamıştır, bir kelimesiyle oynanmamıştır, vallahi oynanmamıştır dendiği zaman bu yeminin siz söyleyin sakıncası var mı yok mu? Birisi var diyor. Olur mu ya Kur'an'ın değişmediğini ve değişmezliğini yemin ile muhataba kuvvetten atıyorsun. Bu işin kelamın güzelliğindendir. Hitabın kuvvetliliğindendir. Muhatabı ikna etmenin ciddiyetindendir. Bu yeminden Cenab-ı Hak memnundur. Mesela deseniz ki Allahu Teala kainatın sahibidir. Tamam güzel. Vallahi Allah bütün kainatın sahibidir. Hangisi daha kuvvetli? Vallahi diye başladığınız söz daha kuvvetlidir. Bu türlü yeminlerin hiçbir günahı olmaz. Bazı cahil kardeşlerimiz ya falan hoca çok yemin ediyor. Ama işte bu mana üzerindedir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de, şimdi okuduğum ayette bu var. Hadislerde yüzlerce yemin var, Allah Resulü yemin ediyor. Ama bu yeminin gayesi, hedefi, o sözün, o hükmün, o mananın kuvvetlendirilmesidir. Ama kalksan da eşya, madde, dünyalık üzerine Allah kelimesini yemin konusu haline getirirsen, bunu ulema kabul etmiyor. Mesela ne gibi? Daha çok tüccarlarda olur. Tüccar, esnaf. Efendim işte bu arabanın fiyatı kaça diyorsun? Arabanın fiyatını soruyorsun. Vallahi diyor 500 milyon. Vallahi 500 milyon. Allah'a yemin ederim ki bu arabanın fiyatı 500 milyon. Bakın bu yemini yapan tüccar cehenneme gider. Mesuldur. Sorumludur. Niye? Araba veya eşya kaç paralık bir şeydir ki Allah'ın ismini oraya sokuyorsun? Eşya nedir? Yeri değil, layık değil, münasip değil. Yani doğru dahi olsa, mesela hakikaten o arabanın fiyatı 500 milyonsa, gerçekten doğru söylüyorsa, doğru söylese dahi vallahi bu arabanın fiyatı 500 milyondur demesi, doğru olsa dahi orada yemin etmesi, o yemini eden Müslümanı cehenneme götürür. Çünkü yeri değil, münasip değil, eşya, madde, hiç kıymeti yok. Alırsa alır, almaz almaz. Ama bir de Allah göstermesin, arabanın fiyatı 300 milyon da bu tüccar vallahi 500 milyon diye söylüyorsa bu tüccar kafir olur. Allah'ı yalanına şahit tuttuğu için. Efendim diyor, Allah şahit ki diyor, ben bunu şu fiyata aldım. Halbuki o fiyata almamıştır. O fiyata almadığı halde emin ol ki Allah şahit ki vallahi diye yemin ediyorsa, o tüccar Allah'ı kendi yalanına şahit tutmak istiyor mu istemiyor mu siz söyleyin. O zaman kafir olur. Bak iş daha kötü. İş daha kötü. Yeminin çok manaları var. Anlamadan, dinlemeden, konuyu anlamadan rastgele ifade etmemek lazım. Neyse biz ayetimize dönelim. Fela ve rabbike, hayır. La hayır dedi Rabbimiz. Ve rabbike, senin Rabbine, senin Allah'ına, senin sahibin, malikin, Mevlan, Rabbin olan Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin olsun ki, Allah'lığıma yemin olsun ki, bakın yemin, yemin, yemin. Acaba şimdi ne gelecek? Buraya kadar dikkatlerimizi çekti. Buraya kadar alakamızı çekti. Buraya kadar nazar, dikkat nazarımızı, yani gözümüzü, kulağımızı buraya vermemizi Cenab-ı Hak arzu etti. Onun için bu yemin kelimesini kullandı. Bakalım bundan sonra ne gelecek? Uluhiyetime, rububiyetime, ey Resulüm, seni yaratan, seni terbiye eden Allah'ına, Allah'lığıma yemin olsun ki, la yu'minune, işte mana geldi. Kardeşler, eğer burayı bu cuma anlatabilirsek, Allah'ın lütfuyla burayı anlatabilirsek, muradımıza ermiş olacağız. Bugünkü maksadımıza ulaşmış olacağız. La yu'minune, iman etmiş olmazlar. Bakın la yu'minune kelimesinin başında da lam elif var. La yu'minune, imanlarını kabul etmem diyor Cenab-ı Hak. Onları mümin ve Müslüman olarak kabul etmem. Allah'lığıma yemin ederim ki. Aman ya Rabbi, şu ayetler nasıl insanı düşündürüyor, nasıl düşünmek zorunda bırakıyor. Hadi düşünmeyin bakalım. La yu'minune, onların imanını kabul etmem, onları mümin kabul etmem, onları Müslüman olarak kabul etmem diyor Cenab-ı Hak söylüyor. Nasıl kabul etmez? Hangi halde kabul etmez? Onu da beyan ediyor. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehüm. Kendi aralarındaki bütün ihtilaflarda, bütün ihtilaflı, çekişmeli, çatışmalı konularda nefislerini aradan çekip de Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm yuhakkimuke, seni hakem kabul etmedikçe, seni hakem olarak kabul etmedikleri müddetçe, her meselede, her konuda, her davada, ey Resulüm, seni ve senin hakemliğini kabul etmedikleri müddetçe, ben onların imanını kabul etmem, zat-ı uluhiyetine yemin ederim ki, onları mümin kabul etmem. Her meselede seni ve senin hakemliğini kabul etmedikleri müddetçe şart koy. Bu çok dehşetli bir ayet-i kerimedir. Öyle bir ayet-i kerimedir ki levha haline getirilip levha manası da altına yazılıp her Müslümanın evinin baş köşesine asılacak bir levhadır bu. Her bir Muhammedi'nin, her bir Muhammed ümmetinin baş ucuna asılacak bir ayet-i kerimedir. Nisa suresi 65 numaralı ayet. Hatta yuhakkimuke, senin hakemliğini, senin önderliğini, senin kılavuzluğunu, senin imamlığını, senin muallimliğini, senin mürşitliğini, senin yol göstericiliğini kabul etmedikleri müddetçe ben onları mümin saymam, onlar 100 sene bir Müslümanız deseler ben bu İslam'ı kabul etmem. Aman ya Rabbi. Efendiler, bakın öyle bir zamandayız ki İslam'ı, dini İslam'ı biliyorsunuz çeşit çeşit İzahlara, kendi anlayışlarına, kendi kafalarına, kendi taksimatlarına, kendi arzularına göre İslam'ı şimdi anlatmaya çalışanlar var. Bunun bütün bu boşluğun, bu serhoşluğun sebebi işte bu ayet-i kerimedeki mananın uzağında kalmaktan oluyor. Efendim, adam bakıyorsunuz konuşuyor. Ya bürokrattır, yani devletin yüksek kademelerinde bir devlet memuru. Mesela müsteşar. Mesela genelkurmayda bir paşa. Yahut parlamentoda bir milletvekili. Yahut gazeteciler cemiyeti başkanı. Konuşuyor, efendim diyor, ben de Müslümanım diyor. Bakın. Ben de Müslümanım ama, bakın ama, çağdaş Müslümanım diyor. Modern Müslümanım diyor, laik Müslümanım diyor. Efendim, liberal Müslümanım diyor. Ilımlı Müslümanım diyor. Hem diyor, camiye giderim, hem de akşamları meyhaneye uğrar, yarım bardak içerim diyor. Ben de Müslümanım diyor. İçki çok içersen haramdır, az içersen haram değildir diyor. Bir bakıyorsun başka birisi kalkıyor. Efendim diyor, Biz de Müslümanız diyor. Ben de Müslümanım. Hem hacca giderim hem de diyor laikliği benimserim diyor. Hem Müslümanım hem de laikliği kabul ederim diyor. Bütün bunların çözümü şu ayet-i kerimededir. Bütün bunların izahı vallahi şu okuduğum ayet-i kerimededir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve şimdi İslam'ı böyle çeşit çeşit anlatmaya yeltenenler var. Efendim İslam bir tek çeşit değilmiş. İslam'ın çok çeşitleri varmış. Bakın bakın Allah aşkına. İslam'ın çok çeşitleri varmış. Ne gibi? Efendim bir radikal İslam varmış. Radikal İslam. Kelime dikkat edin. Radikal demek Latince'de, Yunanca'da kökten demek. Meseleyi kökten ele almak anlamına geliyor. Radikalizm. Radikal. Efendim radikal İslam. Başka liberal İslam. Hem camiye gidiyor hem meyhaneye gidiyor. Bunun adına ne diyorlar? Liberal İslam. Liberal haşa. Hani kendilerine göre taksimata tabi tutmuşlar. Başka siyasal İslam. Siyasal İslam. Şimdi yeni bir parti çıkmış. Her neyse o tutturmuş. Efendim ben de Müslümanım, ben de İslam'ım ama siyasal İslam'a karşıyım tabirini uydurmuş. Bir başkasına bakıyorsunuz, efendim Türk İslam, Arap İslam, Alevi İslam, liberal İslam, radikal İslam. Bakın kaç çeşit İslam çıktı. Kaç çeşit İslam, haşa, hiçbirisi bizim imanımıza, itikadımıza göre muteber değil. Ya nedir? Allah katında İslam bir tane midir? Çok, çok çeşitli midir? Tek çeşit midir? Allah katında tektir. Okuyun ayeti kerimeyi. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'ı açıklayan sünnet-i Muhammediye'dir. Daha niçin çeşitli olsun? Nereden kaynaklanıyor bu liberal İslam, radikal İslam, siyasal İslam, Türk İslam, Arap İslam, Alevi İslam? Nereden kaynaklanıyor? İslam bir tanedir. İnne dîne, din dendiği zaman indallâhi, Allah katında, Allah'a göre din İslam'dır. İslam'ın dışında, İslam kelimesinin başına hiçbir şey ilave edemezsiniz. Radikal İslam, vallahi iftiradır. Efendim, liberal İslam, iftiradır. O liberal kelimesini, İslam kelimesinin başına kimsenin koymaya hakkı yoktur. İslam'ın eksiği yok ki, İslam'ın noksanı yok ki, İslam eksik midir ki başına liberal koyuyorsun? İslam eksik midir ki siyasal koyuyorsun? İslam eksik midir ki başına Türk koyuyorsun, Arap koyuyorsun? Kur'an-ı Kerim'in eksiği mi var? Hazreti Muhammed Mustafa'nın eksiği mi var? Bir böyle bir fesat şebekesi gazetelerde, televizyonlarda, haber bültenlerinde, açık açık oturumlarda, seminerlerde, panellerde, tartışmalarda bakıyorsun efendim hangi İslam diyor ya? 50 tane İslam var diyor. Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam, Türk İslam. Ay, nereden uyduruyorsun şerefsiz adam? Yok böyle bir şey. Yani Hazreti Muhammed'den başka bir Muhammed daha mı var ya? Ben anlamıyorum. İşte okuduğumuz ayet-i kerime bütün bunları açıklıyor. Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke. Her meselede Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm seni hakem kabul etmedikleri, seni ölçü olarak almadıkları, seni imam, seni kılavuz, seni rehber, seni önder kabul etmedikleri müddetçe ben de onları Müslüman kabul etmiyorum. Ayet çok açık. Ayet çok net. Efendiler, bakıyoruz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, evet, öyle bir peygamber sıfatıyla gelmiş ki kendisinden evvel gelen peygamberlerden daha farklı bir sıfatla gelmiş. Farklı. Farkı var. Hazreti Muhammed'den evvel gelen peygamberler sadece kendi kavimlerine, kendi toplumlarına peygamber olarak gelmişler. Mesela İsrailoğulları yeryüzünde bir toplum. Hazreti Musa aleyhisselam yalnız İsrailoğullarına hitap etmiş. Ya beni İsrail demiş. Ey İsrailoğulları. Yani İsrailoğullardan, oğullarından başkası Hazreti Musa'ya iman etmekle mükellef değil. Dikkatinizi çekerim. Hazreti İsa aleyhisselam da yalnız İsrailoğullarına gelmiştir. İsrailoğullarından olmayan insanların Hazreti İsa'ya inanmak mecburiyeti yoktur. Ama Hazreti Muhammed Mustafa, siz söyleyin, öyle mi değil mi? Değil. Yeryüzünün neresinde bir insan varsa, bütün kıtalarda, ülkelerde, bölgelerde, beldelerde, kuzey kutupta, güney kutupta, dünyanın neresinde insan varsa, hepsine peygamber olarak gelmiştir. Hepsinin sorumlu olduğu peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Yalnız Araplara değil. Farkı görüyor muyuz? Meseleyi böyle ele almadıkça dünyayı tümüyle ifade etmekten uzak kalırız. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَز۪يرًا. Bakın, Habibim, Resulüm diyor Rabbül Alemin, seni kâffeten linnâs, insanların tamamına, insanların umumuna peygamber olarak gönderdim. Kâffeten linnâs demek, bütün insanlara. Kâffesi, tamamı demek. Ya bir fark daha var, kısaca arz edeyim. Biliyorsunuz, Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam'dan evvel gelen peygamberlerin peygamberlikleri kendisinden sonra gelen peygamberle sona ermiştir. Sona eriyor. Yani bir peygamber geliyor, o gelen peygamber kendisinden evvelki peygamberin peygamberliğine ne yapıyor siz söyleyin? Son veriyor. Bitti. Daha peygamber değil o. Hükmü kalkıyor. Ama Hazreti Habibullah, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle değil. Öyle değil. Niye? Çünkü Hazreti Muhammed'den sonra başka bir peygamber gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelmeyeceğine göre onun peygamberliği kıyamete kadar siz söyleyin devam edecektir. Hadise budur. Meseleye çok farklı bakmamız lazım. Şimdi Avrupa kalkmış, efendim Avrupa'yı biliyorsunuz. Bütün sapıklıkların, bütün çarpıklıkların, batıl inançların içine toplandığı bir Hristiyanlık anlayışı var. Güya Hristiyanlık bütün dünyaya hitap ediyormuş. Bütün dünyaya hitap ediyorsunuz da niye bir santim ilerlemiyor Hristiyanlık? Dün akşam televizyonun hangi kanalındaydı, belki siz de dikkat etmişsinizdir. Kuzey Irak'taki Kürtlerin çocuklarını toplayıp Hristiyan kaplarına götürüp onları Hristiyan yapmaya çalışıyorlarmış. Kuzey Irak'taki Kürtlerin çocuklarını diyor Hristiyan papazları, o keşişler, papazlar, Hristiyan misyonerleri toplayıp onları yediriyorlar, giydiriyorlar, para, imkan vererek onları Hristiyan yapmaya çalışıyorlar diyor ama bir tek Hristiyan olma şansı yoktur. Mümkün değil. İlerlemiyor. Akla aykırı, mantığa aykırı, kalbe aykırı, ruha aykırı, ilme aykırı, sen her şeye aykırı. Onun için yeryüzünde Hristiyanlık santim ilerlemiyor. Ama İslam öyle değil. Bütün dünyanın insanlarına hitap ettiği için, tabii olarak, fıtri olarak bütün insanlığa hitap ettiği için, İslam'ın muhatabı bütün insanlardır. Yalnız Araplar değil, bütün dünyanın insanları. Bunun da ölçüsü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu hakem kabul etmedikçe, onu önder, rehber, kılavuz kabul etmedikçe, ben de sizi Müslüman kabul etmem diyor Cenab-ı Hakk'ın kendisi, Nisa suresi 65 numaralı ayet. Bakınız, şimdi şuraya cuma namazını kılmak üzere toplandık. Eğer cuma namazı olmasaydı, öğle namazı olacaktı. Şimdi soruyorum size, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okusanız, tetkik etseniz, araştırsanız, cuma namazının nasıl kılındığına, ya bırakalım cumayı, sabah namazının, öğle namazının, ikindi namazının, akşam namazının, yatsı namazının nasıl kılındığına dair Kur'an'da bir ayet-i kerime var mı yok mu soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Yoktur. Kur'an'da namazın nasıl kılındığına dair bir tek ayet bulamazsınız. Yok. Yok Kur'an'da. Peki Kur'an namazın günde 5 defa Allah'ın emri olduğuna dair ayet-i kerime var. Kur'an'dan sabit. Namazın vakitleri sabittir. Fakat nasıl kılındığı Kur'an'da yoktur. Peki namazın nasıl kılındığı o zaman neyle sabit? Siz söyleyin. Neyle sabittir? Sünnetle sabit. Yani Hazreti Muhammed Mustafa ile sabittir. Onu kaldırdığınız zaman bir tek rekat namaz kılamazsınız. Niye? Peygamberin zaten hakemliğinde biz namaz kılıyoruz. Onun önderliğinde, onun imamlığında kılıyoruz. Ne diyor Efendimiz? Sallu kemâ ra'eytumûni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de bakın öyle kılın diyor. Namaz kılarken kime bakıyoruz? Kimi kılavuz olarak alıyoruz? Kimi seçiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa'yı. O olmasa namaz kılamayız. Nasıl kılacaksın? Herkes kendi kafasına göre namaz kılmış olur. Aynen böyle olduğu gibi. Aynen böyle olduğu gibi her işimizde yalnız namaz kılarken değil, Efendimiz ne buyurmuş? Sallu, namaz kılın. Kema raytumuni usalli. Beni nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz. Aynen böyle olduğu gibi her işimizde yalnız namaz kılarken değil, Efendimiz ne buyurmuş? Sallu, namaz kılın. Kema raeytumuni usalli. Beni nasıl namaz kıldığımı gördüğünüz gibi, benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi benim namaz şeklimi, benim namaz tarzımı esas alın, siz de öyle namaz kılın hükmü yer alıyor. Zaten de böyle yapıyoruz. Dünyada şu anda namaz kılan müminler, hiçbirisi kendi kafasından namaz kılmıyor, Hazreti Muhammed Mustafa'dan gördüğü gibi kılıyor. Hadise budur. Yoksa nereden görecek? Nereden ne bilecek? Ancak şurası çok önemli. Acaba son peygamber, Hatemül Enbiya, bütün peygamberlerin sonuncusu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, yeryüzüne sadece namazın nasıl kılındığını, orucun nasıl tutulduğunu, zekatın nasıl verildiğini, hacca nasıl gidildiğini, sadece bunları açıklamak için mi dünyaya gelmiştir? Hayır, hayatımız sadece bunlarla geçmiyor ki. Bir insanın doğumundan ölümüne kadar muhtaç olduğu bütün meseleler var. Mesela nasıl namaz kılacağız? Burada hakemimiz, burada önderimiz kimdir mesela? Hazreti Peygamber'dir. Peki nasıl evleneceğiz? Bakın, insanların faaliyetleri sadece namaz kılmak değil dünyada. Nasıl evleneceğiz? Nasıl çocuk sahibi olacağız? Nasıl efendim ticaret yapacağız? Nasıl ziraat yapacağız? Nasıl siyaset yapacağız? Nasıl hükümet kuracağız? Nasıl devlet kuracağız? Bütün bunlara dair peygamberimizin hakemliğini kabul etmedikçe ben de sizi Müslüman olarak kabul etmemdir Cenab-ı Hak. Acaba bugün bizim idaremiz, siyasetimiz, ticaretimiz, davranışlarımız, evlenmemiz, çocuk sahibi olmamız peygamberimizin kılavuzluğuna, rehberliğine uygun mu değil mi? Siz söyleyin. O zaman problem var. Vallahi problemimiz var. İtikadi problem var. Yani sadece namaz kılarken mi peygamberi taklit edeceğiz? Sadece namaz kılarken mi peygamberi hakem veya kılavuz kabul? Hayır, her meselede. Her meselede. Dünyada muhatap olduğumuz her meselede hakem olarak Hazreti Habibullah'ı seçmedikçe, onun önderliğine, onun rehberliğine, onun hakemliğine boyun eğmedikçe ben de sizi Müslüman kabul etmem diyen Allah-u Teala'nın kendisidir. Hadi bakalım. Acaba bugün hayatımız, hocam şimdi şöyle bir anlayış çıktı diyenler oluyor. Efendim, Hazreti Muhammed Mustafa'ya Allahümme salli ala Muhammed. Yani peygambere din işlerinde tabi olalım, dünya işlerinde Hazreti Muhammed'e tabi olmayalım. Şimdi bu anlayış var. Bu düşünce var. Yani ne demek? Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun diyen yazar, çizer, profesör var mı yok mu? Var ya, nasıl yok? Her gün yazıyorlar, konuşuyorlar, söylüyorlar, konferans veriyorlar, demeç veriyorlar, şov yapıyorlar. Neymiş efendim? Hazreti Muhammed'e din işlerinde tabi olalım ama devlet işlerinde, dünya işlerinde Hazreti Muhammed'i hakem kabul etmeyelim. Vallahi böyle diyor, söylüyorlar. Ama Allah-u Teala ne diyor? Bütün işlerinizde, her meselenizde, hatta yuhakkimuke, Habibim seni hakem, seni kılavuz, seni önder, seni esas kabul etmedikleri müddetçe ben onları Müslüman kabul etmem, 100 sene namaz kısalar namazını kabul etmem diyor. Ne olacak peki bu iş? Efendiler, çünkü bunun sebebi nedir biliyorsunuz? Dinde, Allah'ın dininde parçalanma olmaz. Allah'ın dini bir bütündür. Bir kısmını alıp bir kısmını almamak, siz söyleyin, olur mu olmaz mı? Mümkün değil. Peygamberimizin hayatı bir bütündür. Peygamberimizin camideki hayatını alıp cemiyetteki hayatını almamak mümkün mü? Mümkün değil. Din bir bütündür. Efendim, Kur'an'daki namazla ilgili ayetleri kabul edelim, faizle ilgili ayetleri kabul etmeyelim dese bir adam, bu inançla 100 sene namaz kılsa namazı kabul olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Boşuna namaz kılmıştır. Çünkü din bir bütündür. Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla beraber dünyaya, dünya işlerine taalluk eden bütün hükümler bir bütündür. İbadetle alakalı ayetleri alırım, siyasetle alakalı ayetleri almam dediğiniz zaman hiçbirini almış sayılmazsınız. Var Kur'an-ı Kerim'de nasıl devlet kurulacak, devlet başkanı nasıl olacak, hükümet başkanı nasıl olacak, adalet teşkilatı nasıl olacak, eğitim teşkilatı nasıl olacak, askerler nasıl hazırlanacak, nasıl savaş yapılacak, hepsi var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz sadece Medine mescidinde namaz kıldıran bir imam değil ki, aynı zamanda Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde, Hendek Harbi'nde Peygamberimiz nedir siz söyleyin. Başkomutandır. Başkomutan. Yani İslam'da dinle devlet ayrılığı yoktur. Bir kimse dese ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı dese vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Dikkat edin. Müslümanlar, bu kelimeler dikkat edelim. Bakın camiye gelmişsiniz, tamam elhamdülillah. Camiye evvela imanla gelinir. Sonra abdest alınır. Bir kimse iman etmeden abdest alsa, camiye gelse, abdesti, camiye gelişi kabul edilir mi edilmez mi? Edilmez, iman etmemiş evvela. İmandan evvel hiçbir şey yoktur. Ameller, faaliyetler, eylemler, işlemler, davranışlar hepsi imandan sonra değer kazanır. Buna dikkat edelim. Bundan 1000 sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. Aman rica ediyorum bu hususa dikkat. Yani sizin iman içinde kıldığınız namazların kabul edilmesini vallahi arzu ediyorum. Boşa gitmesin. Boşa gider mi? Gider. İman zedelenirse hepsi boşa gider. İslam bir bütündür. Bundan 1000 sene evvel yaşamış bir İslam alimimiz var. 1111 senesinde, yani miladi 1111 yıllarında yaşamış bir İslam alimimiz var. Bunun adı hepinizin mutlaka kitaplarıyla, eserleriyle tanıdığı bir alimimizdir ki İmam Gazali Hazretleri. 4 tane bir rakamını yan yana getirin, ne yapar? 1111. Bakın şimdi 1995, neredeyse 1000 sene evvel yaşamış. Çok eski bir alim. Ama Kur'an'ı çok muazzam anlamış, çok muazzam anlatmış. Zamanında adeta ilmi bir cihad etmiş. Bundan 900 yahut 1000 sene evvel yazmış olduğu bir kitap var Gazali'nin. 30 sene evvel biz talebeyken, Arapça okurken bu kitabı ezberimize almayı hocalarımız adeta zorladılar. Bu kitabı ezberlemeyene sınıf geçme notu vermediler. Küçük bir kitap. Şu elim kadar, kalınlığı da bu kadar, eni boyu da bu kadar bir kitap. Kitabın ismi şu: El-Munkızu Mined-Dalal. El-Munkızu Mined-Dalal. Yani dalaletten, sapıklıktan insanı kurtaran kitap demek. El-Munkız, koruyan, kurtaran. Mined-Dalal, dalalet demek. Kitabın adı da çok manalı. 1000 sene evvel de dalaletler var, sapıklıklar var. Orada 30 sene evvelden ezberlediğim bir ibareyi, bir ifadeyi Arapça olarak size aktarayım. Men i'tekade enneddine farik ve devlete farika sümme haccel beyte sümme mate havlel kâbetil mükerreme kad mate kafiren ebeda. Bir kimse inansa, itikad etse, men i'tekade, kim inansa, itikad etse ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, böyle itikad etse, böyle inansa, böyle düşünse, böyle kabul etse, bu inançtayken, bu anlayışta, bu inançta, bu itikattayken haccel beyte, ne demek haccel beyt? Hacca gitse, dünyanın en mukaddes yeri Beytullah'a gitse, hacca gitse, sonra mate havlel kâbetil mükerreme, Kabe-i Mükerreme etrafında en kutsal yerde, en mukaddes yerde tavaf ederken düşüp orada ölse, kad mate kafiren ebeda, bu kişi ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor. Niye? İmanda henüz imanı yerine oturmamış. Henüz imanı yerine oturmamış. Henüz imanda eksik. İman eksiklik kabul etmez. İman parçalanmayı kabul etmez. İman tecezzi kabul etmez. İman bir bütündür. Bunları anlatmamın sebebi vallahi dinidir, İslamidir. Ta ki Müslüman kalasınız, imanınızı kaybetmeyesiniz, kıldığınız namaz boşa gitmesin diye bunu söylüyorum. Çünkü zamanımızın fitnesi burada. Zamanımızın fesadı burada. Siyaset adamları buradan felakete gidiyor. Yazarlar buradan, konuşmacılar buradan, profesörler buradan, hepsi buradan cehenneme gidiyor. Siz de gitmeyesiniz de bunu söylüyorum. Ve bu ifademi, bu konuşmamı, bu ispatımı Türkiye'nin her yerinde yapmaya hazırım. Kur'an'la, sünnetle, İslam'la bütün dünyaya anlatmaya hazır durumdayız. Elimizde Kur'an var, sünnet var, hadis var, gazali var, müştehitler var, 100 binlerce alim var. Böyle bir fitneye düşmeyesiniz diye söylüyorum. Bir Müslüman sadece dini hususlarda peygambere, yani namaz kılarken peygambere uyacaksın, oruç tutarken sahura kalkıp peygambere uyacaksın, ama ticaret yaparken, ama devlet yönetiminde, ama hükümet yönetiminde peygambere uymayacaksın. Böyle peygamber yok. Bölünme kabul etmiyor. Böyle bölünme kabul ediyor diyen bir tek alim göremezsiniz kainatta. Ayeti bitireyim. La yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Dünya hayatında yaşarken tabi insan üretim yapar, tüketim yapar, eğitim yapar, denetim yapar, hükümet yapar, devlet yapar, sistem. Her meselede. Hatta yuhakimuke, seni hakem kabul etmediği müddetçe. Efendiler görüyorsunuz, futbol maçlarında bile bir sürü hakemler var. Milyarlarca para alan, maaş alan, prim alan, pay alan hakemler var. Hakemsiz yeryüzünde insanları, bir stadyumda insanları kendi haline bırakmıyorsunuz. Kurallar var, krallar var, yöntemler var, usuller var. Top oynarken bile bir sürü usul, metot var. Yaşarken hiç insan başıboş olur mu? Bizim de yaşarken hakemimiz kimdir? Muhammed Mustafa. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Her meselede. Efendim yalnız şurada, fakat burada değil. Böyle bir bölünmeyi İslam kabul etmiyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. caminin içinde peygambere tabi olup caddede, çarşıda tabi olmamak mümkün değildir. Din bir bütündür. Caddeyi de, çarşıyı da, camiyi de bir bütün olarak ele alır. Şimdi bakıyorsunuz, dün Yuşa aleyhisselama gittik. Yuşa tepesine. Biliyorsunuz Yuşa aleyhisselam peygamber olduğu rivayet edilen mübarek bir zat. Orada sembolik bir mezar var Yuşa tepesinde. Uzun bir mezar yapılmış, 18 metre. Tabii boyu 18 metre olduğu söylenemez. Çünkü böyle bir adam ne yatağa sığabilir, ne eve, ne bir salona, ne bir binaya. Bu felaket olur. Allah böyle bir insan yaratmamıştır. O sembolik olarak yani büyüklüğünden kinaye 18 metre mezar. Bazıları amma da büyük adammış ha diyor. Cahil insanlar. Şimdi dikkatimi çekti. Vallahi aynen gözlerimle gördüm. Sizi de görüyorsunuz. O mezarın Yuşa aleyhisselamın kabrine kemerli bir kapıdan giriyorsunuz. Kemerli bir kapı var. O kapının önüne kadar çırçıplak gelen kadın oradan içeriye girerken başına bir başörtüsü bağlamaya başlıyor. Oraya kadar çıplak, ondan içeriye kapanıyor. Camilere bakıyorsunuz, caminin giriş kapısına kadar çıplak geliyor, içeriye girerken bir başörtüsü alıyor. Bu nedir? Vallahi cehalettir bu. Yani bir Müslüman kadının başını örtmesi, başörtüsü diyelim, hangi kitapta, hangi Kur'an'da, hangi sünnette bize göstersinler, yalnız namaz kılarken ve camiye girerken örtülür, ondan sonra başı açılır, serbesttir diyen bir ayet-i kerime bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Vallahi bulunmaz, yok böyle bir şey. Allah'ın emri her yer içindir. Sadece camide Allah'a ve Resulüne tabi olacaksın, caddeye çıktın mı Allah ve peygamber sana karışmaz. Nasıl yaşarsan yaşa iddiası batıldır. Yanlıştır. Sapıklıktır bu. Camide nasıl ki Allah'a tabi oluyorsak, camide nasıl ki kılavuzumuz peygamberse, caddede de, çarşıda da, sokakta da, hayatımızın her sahasında da kılavuzumuz, örneğimiz, hakemimiz vallahi Muhammed Mustafa olması lazım. İşte buradan yanlışlıklar çıkıyor. Buradan son derece sapık cereyanlar, sapık fikirler, sapık inançlar buradan meydana çıkma imkanı buluyorlar. İşte onun için radikal İslam, onun için liberal İslam, onun için dinci, onun için kökten dinci, onun için aşırı dinci, kökten dinci, daldan dinci, yapraktan dinci, şöyle dinci, böyle dinci. Bütün bunlar sapıklıktır. Hiçbirisi İslam'da yok. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Başka bir ölçü, başka bir ayet, başka Hazreti Muhammed Mustafa'dan başka bir hakem de yoktur. Ezan okundu mu? Okunmadı. O halde her Müslüman, her bir mümin imanını ve Müslümanlığını bu ölçülere uydurması lazım. Efendim ben de Müslümanım diyor. Tamam. Bu bir iddiadır. Bu iddianın ispatı Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığıdır. İşte peygamberin yoluna, peygamberin rehberliğine, peygamberin hakemliğine, peygamberin imamlığına ölçü olarak senin düşünceni, yaşayışını, davranışını ölçeriz. İddia ediyorsun. Bu iddianın ispatı gerekir. İspatımız, ölçümüz, mizanımız, terazimiz, metodumuz Kur'an'a ve sünnete senin uygunsa mümin olduğun kabul edilir. Uygun değilse mümin olduğun kabul edilmez. Yoksa her önüne gelen, her aklına gelen ben de Müslümanım deyip fırlarsa, İslam'ın bir ölçüsü yokmuş gibi, İslam'ın bir kılavuzu yokmuş gibi, sanki Muhammed Mustafa yokmuş gibi ortada boşluk bırakmak kimsenin haddine değil. Ayeti tamamlayalım. Sümme la yecidu fi enfusihim. Peygamberin hakemliği tabi esas alınacak, ölçü alınacak, onun verdiği hüküm, bakınız, bu hükme inkiyat etmek, yani bağlı kalmak, itaat etmek, o hükme boyun eğmek konusunda sümme la yecidu, duymayacaklar fi enfusihim, içlerinde, gönüllerinde, kendilerinde haracen mimma kadayte, senin verdiğin hükümden dolayı hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Yani ve yüsellimu teslima, sana tam manasıyla teslim olacaklar. Olmadıkça ben onları mümin kabul etmem. Ayet-i kerime çok ehemmiyetli bir şekilde tecelli ediyor. La yu'minune ayetin başında. Onların imanını kabul etmem, hatta ancak yuhakkimuke, seni hakem kabul ederlerse ben de kabul ederim. Onun için bir diğer ayette Rabbimiz ne diyor? İn kuntum tuhibbunallaha. Ey insanlar, ey Müslümanlar, eğer Allah'ı sevdiğinizi, bakın, tuhibbu ne Arapça? Muhabbet demek. Muhabbet, sevgi demek. Muhabbet. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Allah'ı seviyorsanız, bunun bir ölçüsü var mı? Adam hem Allah'ı seviyorum diyor, hem de gece gündüz şarap içiyor. Bu nasıl şey? Yani bunu nasıl açıklayacağız? Bunun bir ölçüsü, ölçeği var mı? İşte ayet-i kerime bunu ifade ediyor. İn kuntum tuhibbunallaha. Eğer Allah'ı seviyorsanız, fettebi'uni. Peygamberimiz de diyor, ancak Hazreti Muhammed'e tabi olacaksın. Fettebi'uni. Bana tabi olun. Ve insanlara Rabbimiz öyle diyor. Ey insanlar, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, bunun ispatı Hazreti Muhammed'e tabi olmaktır. Ona tabi olmadığınız müddetçe sevginizde samimi sayılmazsınız. Demek sevginin ölçüsü var, mümin olmanın ölçüsü var, Müslüman olmanın ölçüsü var, hepsinin alameti var, işareti var, mizanı var, terazisi var, tartısı var. Öyle her önüne gelen ben de şöyleyim diyemez. Allah bütün bunları bir ölçüye bağlamış, bir esasa bağlamış, bir kılavuza, bir hakemliğe, bir temele dayamıştır. Bunlar olmadığı sürece İslam iddiası iddiadan öteye geçemez. Allahu Teala her meselede Habibini, Resulünü, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hakem kabul eden ve bütün hayatını Hazreti Muhammed'in hakemliği içinde geçiren müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Razı olduğun ameller işlemeye bizi muvaffak eyle. İşlerimizi, davranışlarımızı rızana ve Habibinin hakemliğine muvafık eyle. Hususen zaman zaman çeşitli vesilelerle hastası olan, ameliyat masasında ameliyat olacak kimseleri bulunan, çeşitli sıkıntılar içinde bulunan kardeşlerimiz, ya Rabbi, cemaatimizden dua talebinde bulunmaktadırlar. Bu sıkıntılar içinde bulunan kardeşlerimizi sıkıntılarından halas eyle. Hastaları olan ehli imanın hastalarına şifalar ihsan eyle. Çok çeşitli zahmetlerin, zorlukların içinde bulunanlara kolaylıklar ikram eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalar, belalar, musibetler var. Ehli imanı muhafaza eyle. Alemi İslam'ın üzerinde çeşitli danışıklı dövüşler, tertipler, hileler, tuzaklar, belalar hazırlamaya çalışan ehli küfrü muvaffak eyleme ya Rabbi. Kendi tuzaklarını kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Alemi İslam'a anlaşmak, birleşmek, bütünleşmek nasip eyle ya Rabbi. Özellikle uzaktan yakından gelip şu güzel camide, şu mübarek camide, şu muhteşem camide sana ibadet etmek üzere şurada bekleşen, toplaşan kardeşlerimi cennet ve cemaline mazhar eyle ya Rabbi. Mümin sıfatıyla geldik, alem-i ebediyete mümin sıfatıyla gitmek cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İmanımızı kaybetmek afetinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ve ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.